الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل نقوسيني قولي نقوسي نفسيان كم شاء الله سبحانه وتعالى katika hutuba iliyotangulia ilitaja uovu ambao ashia rafidhi wanaoficha, na kwamba wao ndio waliomwandikia barua al-Husayn ibn Ali radhiyallahu anhuma kwenda katika mji wa al-Kufa, na wao ndio waliomgeuka baadaye wakamuua baada ya kumwandikia barua. Na baadhi ya vitabu vya Shia vinasema barua zilifika mpaka 20,000 za kumuita al-Husayn aende katika mji wa al-Kufa. Kinyume na madai ya kwamba waliomuua ni al-Sunna Bani Umayya, jambo hili si kweli. Na kama kuna watu wengine waliobashiri jambo lile wasiokuwa wale waliomwandikia barua, basi ushawishi huo itakuwa wameupata kwa wale ambao wameandika barua, kwa sababu wao ndio walioshawishiwa na Ubaidullah ibn Ziyad, kiongozi aliyokuwepo katika mji wa Basra, baadaye akawa na mji wa Al-Kufa, akawashawishi wakabadilika, wakatengua kiapo chao walichochukua cha kumnusuru al-Husayn, baadaye wakaungana na gavana katika kumgeuka al-Husayn na kumuua. Sasa dhambi hii wataileta vipi kwa ahlu sunna, na hao Bani Umayya wameshiriki vipi katika jambo hilo? Na ndio maana ukiona maisha akiyoishi al-Husayn baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika khilafa ya Abu Bakr, hakukuwa na bughdha, bali Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ilikuwa anapomuona al-Husayn anakuja, anamwendea, anamchukua akambeba, na anamfurahia, na alikuwa anawaambia watu urqubu Muhammadan, mchungeni Muhammad fi ali baitihi, katika watu wa nyumbani kwake, mkitaka kumchunga na kutekeleza mafunzo na maagizo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi waangalieni sana jamaa zake, watu wa nyumbani kwake. Hayo maneno akiyazungumza Abu Bakr as-Siddiq. Kadhalika katika khilafa ya Umar, khalifa wa pili wa Waislam baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye alianzisha diwan, ndio mtu wa kwanza kuanzisha diwan. Diwani ni daftari kubwa linaloandika wafanyakazi, kiasi cha kuwalipa katika maeneo fulani, kuna mtu fulani, daftari kubwa liko. Katika lile daftari akaandika watu mishahara anayopata, viwango vyao vya mishahara. Katika vitu alivyoandika akawaandika na Al-Hasan na Al-Husayn katika watu wanaopata mshahara sawa sawa na watu waliopigana vita vya Badri, kwa sababu mbona aliandika watu walioshiriki vita vya Badri familia zao zilikuwa zinahudumiwa mwisho wa mwezi. Ukizingatia pia Umar bin Khattab ni shemeji yake Al-Husayn, kwa sababu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alimuozesha Umar bin Khattab binti yake Umm Kulthum, kuonyesha jambo hilo hawakuwa ni watu wa vita na watu wa uadui, akamwozesha. Kwa hiyo Al-Husayn ni shemeji yake Umar ibn Khattab, amemuoa dada yake, baba mmoja mama mmoja. Kwa hiyo katika hili diwani alivyolianzisha akamwandika Al-Hasan na Al-Husayn, na akawa anawapa kiasi kama vile anavyowapa watu walioshiriki Badri au familia za watu waliouawa katika vita vya Badri, wale askari na wale masahaba waliohudhuria katika vita hili. Kadhalika katika khilafa ya Uthman radhiyallahu anhu alipokuwa khalifa, na Uthmani sasa aliwaoa mabinti wawili wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Umm Kulthum na Ruqayya, ambao al-Husaini ni mama zake wadogo al-makhalati zake, kwa sababu Fatima binti Muhammad mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, Umm Kulthum binti Muhammad, Ruqayya binti Muhammad. Kwa hiyo Uthmani ni baba yake mdogo, kama tunavyoita huko baba yake mdogo, kwa sababu ameoa ndugu wa mama yake tena wawili. Aliolewa wa kwanza, alipokufa akaozesha wa pili. Kwa hiyo alikuwa anaishi na al-Husaini pale kwa Uthmani, ni nyumbani kwake, kwa sababu anakwenda kwa mama yake, lakini pia na yule baba yake. Ikawa pia kati ya khilafa yake amekaa naye vizuri al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhu, na yeye pia alikadiria kiasi cha kuwapa katika mwisho wa mwezi. Pia kadhalika kati ya khilafa ya Muawiya, huyo anaoita Bani Umayya, Muawiya radhiyallahu anhu, ambaye alikuwa ni gavana huko Sham, baadaye na yeye pia akawa khalifa baada ya kutokea mivutano baina yake na Ali bin Abi Talib kuhusiana na kifo cha Uthmani, na baadhi ya watu wakatumia fursa ile kufanya vurugu. Lakini alipokaa al-Hasan miezi sita, akajiuzulu akamwachia Muawiya kwamba yeye awe kiongozi. Kwa hiyo Sham na mpaka huko Basra Iraq yote ikawa mtawala ni mmoja, Muawiya bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Muawiya kadhalika pia, na ukitaka kujua ikramu aliyofanyia Muawiya al-Husain, Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi ambayo ameitaja Imam al-Bukhari katika sahihi yake, akasema awwalu jaishin, jeshi la kwanza, min ummati, katika umma wangu, yaghzuna madinata Qaisar, litakwenda kupigana katika mji wa Kaiza, yani Uturuki Istanbul. Jeshi la kwanza katika umma wangu litaenda kupigana katika mji wa Qaisar, maghfurun lahum, wamesamehewa. Muawiya katika wakati wake ndo alioandaa jeshi lilokwenda kupigana kule Istanbul. Katika watu waliowachagua, akamchagua na al-Husaini awemo katika safari. Haya, mtu namtakia laana na mtu ataka kumuua, utampeleka kwenye jeshi lilobashiriwa kwamba wamesamehewa? Muawiya akawa hesabu kama katika wapiganaji watakaoenda katika mji wa Qaisar, al-Husain ni miongoni mwao, akachaguliwa kwenda huko. Na haya yanatajwa katika vitabu vya tarikh, al-Bidaya wa an-Nihaya, tarikh al-Islam na vitabu vingine, utaona vinataja habari hizi, maisha yakiyoishi al-Husain na masahaba, mpaka baadhi ya masahaba, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alikuwa anapomwona al-Husain anachukua ile kamba ya mnyama wake, anaikokota, anampokea mnyama wake, anamkokota mnyama wa al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Mpaka Amr ibn al-As sahaba radhiyallahu anhu alimwona al-Husain pembeni ya al-Kaaba siku moja amekaa, faqal, akasema hadha ahabbu ahli al-ard, kijana huyu ndiye anayependwa zaidi katika watu wa ardhini, na watu wa ardhini. Hadha ahabbu ahli al-ard ila ahli as-samaa, ndiye kijana anayependeza zaidi ardhini kwa watu wa mbinguni, yani kwa viumbe walio mbinguni. Katika watu wa ardhini huyu ndio anempenda zaidi, viumbe walio mbinguni katika watu walio ardhini wanampenda zaidi huyu al-Husain. Maneno haya anayazungumza Amr ibn al-As, ambayo katika siri A'lam an-Nubala yanatajwa. Hii ni kuonyesha namna gani watu hawa wakiishi na kijana huyu al-Husain radhiyallahu anhuma. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nikiwa katika kukamilisha hutuba yangu, lakini nilikusudia kutoa maelezo ya namna ya makhalifa wale watatu walivyoishi na al-Husain na wengine katika masahaba, ili kuondosha kwamba si kwamba kuna mipango ilikuwa inapangwa tangu zamani na kuratibiwa kwa muda mrefu mipango ya kumuua al-Husaini, si kweli. Na hilo wangeweza kulifanya wao. Na ndio maana hata wakati al-Husaini radhiyallahu anhuma amepanga safari ya kutoka Makka kwenda katika mji wa Al-Kufa, maswahaba walio hai wakati ule ndio walioongoza kumzuia, bali mpaka magavana ambao wamewekwa na huyo Yazid wa huko Sham, gavana wa Makka, ni katika watu ambao waliandika barua maalum kwamba njoo kae hapa Makka, utapata amani, kila kitu utaisha, lakini usiende katika mji huo. Lao ingelikuwa makusudio kwamba ni mipango ya kuuawa, ingelikuwa basi ni sehemu ya kumsogeza aende ili akauawe. Na ndio maana ukisoma utakuta sahaba, mfano sahaba Ibn Umar wa kwanza katika masahaba Ibn Abbas, alivyosikia kwamba ana safari ya kwenda mji wa Al-Kufa huko Iraq, yeye akamwendea akamweleza maneno marefu, akamwambia maneno mengi, mpaka mwisho akamwambia laula an yuziria bi wa bika an-nas, lau sikuogopa kwamba watu watanitia aibu mimi na wewe. Yani tukishikana hapa tukapapurana tukavutana, kuna watu watatutia, watatukuona kama hatuna maana, tutapata aibu. Lau bila kuogopea jambo hilo, la shabastu yadi fi rasik, ningeliweka mkono wangu nikaambatisha kwenye kichwa chako nikakuzuia, walam atruku katadhab, nisingelikuacha wewe ukaenda huko, nisingekubali. Lakini je, watu wakiona ninafanya tunafanya mambo kama hayo watatudhania vipi? Mwisho akamwacha. Katika al-bidaya ni haya nataja al-Imam Ibn Kathir, kadhalika katika masahaba Ibn Umar, na huyu mtoto Umar ibn al-Khattab. Haya, huyu Umar anayeambiwa amepora ukhalifa, mwanawe anaenda kumzuia al-Husaini asiende kuuawa. Na wakati ule ni mtu al-Husaini, ni mtu ana makana, ana utukufu, anaheshimiwa. Si wangeona bora akauawe tupate kutawala sisi? Amemfuata mwendo wa siku tatu, amepata habari kwamba ameondoka, yeye akaenda, sababu yeye anaenda na familia, yeye yuko peke yake. Akamfuata na mnyama mpaka akamkuta, akamuuliza aina turid, unakusudia kwenda wapi wewe al-Husaini? Al-Husaini akamjibu kaqala al-Iraq, mimi ninakwenda Iraq. Hadhihi kutubuhum, hizi barua zao wameniandikia, wa bai'atuhum, na bai'a yao, viapo vyao vya utiifu kwamba wako tayari kuwa na mimi. Akamwambia la ta'tihim, usiwaende pamoja na barua, kama mfanya kazi usiende. Inni muhaddithuka hadithan, mimi nitakusimulia hadithi, hadithi nitakusimulia, huenda wewe ukaona maneno yangu ya kukuzuia ni maneno ya sawasawa. Inna jibrila ata nabiyya sallallahu alayhi wasallam, kwamba Jibrila alimjia babu yako wewe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, fakhayyarahu baina ad-dunya wal akhirah, akampa khiyari achague dunia au akhera, akamwambia achague dunia au akhera. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akachagua nini? Fakhtara al-akhira, akaacha dunia. Kwa hiyo wewe unaendea jambo la dunia kwa sababu unaendea mambo ya uongozi. Allah ameshawapa utukufu ni watu wa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, babu yako alichagua akhera, usiende. Hayo ni mambo ya madaraka, mambo ya kilimwengu, rudi. Akamkataza, akamzuia. Fa aba an yarji'a Husaini radhiyallahu anhu, akakataa kurudi, jambo ambalo limeshakadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fa atanaqahu wa baka, Abdullah ibn Umar akamkumbatia na akalia, na mwisho akamwambia astaudiuka Allah min qatili, ninakuweka katika dhamana ya Allah, wewe unaenda kuuawa, wewe ni katika watu watakouliwa. Angalia haya yote wanayofanya, wanamfanyia mtu kwenye nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hao wanaoitwa maadui wanafanya mambo mfano kama haya. Kadhalika Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, na yeye pia katika watu waliokwenda kumnasihi. Kadhalika njiani mkutana na yule mshairi Firazdak katika watu waliomwambia maneno, kulubuhum mak, watu wa mji wa Kufa mioyo yao iko pamoja na wewe, wasuyufuhum, lakini panga zao maa bani Umayya, ziko pamoja na bani Umayya, wanamsikiliza yule Ubaidullah ibn Ziyad kule, utakwenda kuuawa. Yaa wallahu almusta'an, akaenda. Kwa hiyo maneno haya na yale niliyotangulia kusema, tunataka tuvunje msingi kwamba mauaji ya mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Husayn ibn Ali radhiyallahu anhuma, waliomwandikia barua wakamuita ash-Shia, bali aliyekata kichwa nilitaja katika hutuba iliyopita ni Shamru ibn Dhiljawshan, ni mwanajeshi alikuwa katika jeshi la Ali ibn Abi Talib, baba yake al-Husayn. Angalia, ni askari wa baba yake ndio yeye kuja kumuua. Kwa maana wakati Ali ibn Abi Talib anapambana na Muawiya, yeye alikuwa upande wa Ali ibn Abi Talib, kuonyesha ni katika watu hao wanasema watetea Ahlul Bait, lakini leo wanapanga jama za kuwaua. Kwa hiyo jambo hili watabaki nalo wenyewe, ash-Shia ndio waliomuua, na yale wanaoyafanya ya kudhihirisha huzuni kwamba siku hiyo hamna kula, inabidi ufunge, lakini usitie nia ya kufunga kwa sababu utafuturu baada ya alasiri, utakula vitu vya kula vya watu wa msiba kama mtindi na hivi, haya maneno kadhibu, uongo kabisa, uongo kabisa, hakuna mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika haya. Kwa hiyo inshallah hutuba itayokuja nitataja yale yaliyozushwa na mashia katika mwezi huu, yale wanaoyafanya, mambo ambayo wameyazusha, wameweka hili na hili na hili katika siku hiyo. Hili Muislamu, mambo haya yakiwa mtaani kwako au jirani au ndugu, pia ndugu zetu, watu wakaalikana, wengine labda katika kazi, labda katika kadha, ukaja mwaliko, jua unakwenda katika jambo la batil, jambo la madhambi, hilo ulifahamu. Lialika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina. Nasalullaha an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.